राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम क्या बताऊं, हमारी बात ऐसी इतनी है जो सुनाई दी आपको, अब नई बात कहां से लाऊं। तो ये बात है कि ये जो दिखता है ना संसार, इस संसार में दिखता भी ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये थम्बा है, ये पंडाल है, ये है दिखता है ना, ये उल्टा दिखता है तो भीतर है, ऊपर ये संसार है, मन भीतर जब परिपूर्ण, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है, उसके ऊपर ये संसार कल्पित है, मानो ये नाशवान है, वो अविनाशी इसमें भीतर परिपूर्ण है तो वो अविनाशी मानते, संसार को अविनाशी है मानना, संसार को मानना ये गलती है। ये तो हरदम चल रहा है उसमें तो विकार होता नहीं है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, और उसका निरंतर ही अभाव हो रहा है। इस संसार जो दृश्य है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, ये मोह मूल ये परमार्थ नाही, असत भाव न विद्यते, असत की भाव विद्यमान नहीं है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, अभाव में जा रहा है निरंतर, ये भाव अभाव में जा रहा है। ये ख्याल है ना, जैसे हमारा बालकपन अभाव में चला गया, अब उसको ला नहीं सकते। अभी कोई कहे कि तुम्हारा बालपन दिखाओ, तो बाल्यावस्था हम दिखा सकते हैं क्या? अपने नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? कि वो अभाव में चली गई, अभाव में चली गई, भाई उसका भाव है नहीं, कैसे दिखावे? ऐसे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक भक्ति, प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति निरंतर अभाव में जा रही है। तो अभाव में जा रही वो है कैसे हुआ? है तो मिट रहा है ना इसका। जैसे गंगा जी का प्रवाह स्थिर नहीं रहता, बहता ही रहता है, आप छिप करके रात्रि में जाकर छिप छिप करके देखो, उसमें पैर है तो दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, अंधेरे में देखो, उजाले में देखो, वो तो बह रहा है, निरंतर बह रहा है। ऐसे ही संसार बह रहा है, और गंगा जी जैसे समुद्र में जा रही है, ऐसे ही संसार मौत में जा रहा है। जिस तरफ कोई जाना चाहता नहीं उसी तरफ जा रहा है। किसी को पूछा, कोई मरना चाहता है तो उकता कर कभी कह दे, परंतु मरता मरना चाहता नहीं आदमी। जो मरना नहीं चाहता कोई भी, उस मरने में जा रहा है, सबका सब संसार मरने में ही जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, और उसको है मान रहे, संसार है, रुपया है, भोग है, पदार्थ है, व्यक्तियां है, वस्तु है, कुटुंब है, मेरा परिवार है कहां? ये तो निरंतर नहीं में बदल रहा है, सब है नहीं में बता रही है नहीं में नहीं नहीं नहीं में इसके भीतर बाहर सब जगह है के अंतर्गत थोड़ा सा बुलबुला ये नहीं में बदल रहा है और इसको भी बड़ा भारी मान लिया ये है और इसके लिए उद्योग करते हैं राग द्वेष करते हैं ईर्ष्या करते हैं हम बड़े हो जाए वो बड़ा हो जाए ये क्या हो जाए ये तो मिट रहा है इसमें क्या हो जाए क्या संग्रह कर लोगे क्या विद्वान बढ़ जाओगे क्या वेत्ता बढ़ जाओ क्या भिन्नतर त्यागी बन जाओगे क्या त्यागी बन जाओगे क्या रागी बन जाओगे क्या विद्वान बन जाओगे ये तो निरंतर अभाव जा रहा है सबका सब निरंतर जा रहा है अंतर कभी पड़ता ही नहीं क्षण का भी एक पलक का भी अंतर नहीं पड़ता है निरंतर अभाव में जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने इसको आश्रय अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम अहन्य दिन दिन में रोता रोजाना हर हमेश हरदम अभाव में जा रहा है और यहाँ की स्थिरता कहते ऐसा मकान बना लो ऐसा कर लो ऐसा स्थिर कर ऐसा कर लो ऐसा कर लो जैसे कोई भागता हुआ मनुष्य कहते तुम किताब इसमें ऐसा करो यहाँ बैठा और वहां बैठा और इनको ऐसा करो ऐसा करो करते करते उसे लोग दिखते ही नहीं प्रबंध करता है गीता प्रेस का गीता भवन का दिखते ही नहीं अदृश्य इस तरह की बात पागल की तरह हो रहा है जो इसमें हम कर लेंगे ऐसा हो जाएगा यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा क्या हो जाएगा सब जा रहा है निरंतर बदल रहा है तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति इस विनाशी में जो अविनाशी को देखता है वो देखता है इनमें सब में वो अविनाशी है इसमें वो तो है मैं संसार है संसार में है नहीं है संसार परमात्मा की जगह संसार को देखना नास्तिकता है और संसार में सब जगह बाहर भीतर ऊपर नीचे परमात्मा को देखना यह आस्तिकता है अपने को आस्तिक मानते हैं संसार भूषा मानते वो आस्तिक नहीं है नास्तिक आदमी है आस्तिक तो वो है इस संसार में बाहर भीतर ऊपर नीचे परिपूर्ण परमात्म तत्व को ही देखता है केवल वो आस्तिक है सबसे बड़ा आस्तिक है वो हर समय वो देखिए परमात्मा ही है वो इस रूप से दिखता है संसार के रूप से दिखता है तो संसार नहीं परमात्मा है इस रूप से दिखता है और दिखता उस रूप से थोड़ा ही है दिखता वो तो जाना है हरदम देखने वाला संसार भी जा रहा है देखने वाली इंद्रियां भी जा रही है इंद्रियों के जाने वाले मन बुद्धि भी जा रहे हैं, मन बुद्धि में जो अहम है वो भी बदलता है हरदम ये जा रहा है बदल रहा है अभाव में जा रहा है निरंतर ये है कहाँ इसको है मान रहा है ये नास्तिकता है लोग समझे हम आस्तिक है भगवान को मानने वाले हैं संसार को सच्चा मानने वाला नास्तिक है कि नास्तिक को मानता है जो नहीं है उसी को मानता है जो नास्तिक हुआ जो नास्तिक को माने वही नास्तिक और उसको कहा जाए उसको आस्तिक कैसे कहा जाए आस्तिक तो वो है जो है कोई देवता सब में समम सर्वेशु भूतेषु विश्वेशु भूतेषु समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति वो देखता है दूसरे तो अंधे हैं सब अंधे स पश्यति वो देखता है और देखते कहा है अंधे सूरदास है साहब देखना आता ही नहीं देखना जानते ही नहीं वो जो नहीं को है मानते हैं वो देखते कहा है जैसे अंधा होता है उसके अंधेरा होता है कुछ नहीं दिखता ऐसे जो नहीं है उसको देखता है तो सूरदास हुआ कि नहीं वो अंधा ही हुआ देखता कहाँ है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति वो ये पश्यति स पश्यति वो देखता है वो ठीक देखता है जो देखता है अन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापम सोरेण आत्मा पहारिण परमात्मा है और तरह का देखते और तरह का है उस चोर ने उस आत्मघाती ने कौन सा पाप नहीं किया, संसार के सब पाप किया, सबसे पाप यदि पाप बताया उसने, किंतु न कृतम पापम, कौन सा पाप नहीं किया उसने, चोर है वो, चोर है, आत्मघाती है, आत्मा अन है, सब पापियों से ज्यादा पाप बताया शास्त्र, किन तेन न कृतम, कौन सा पाप नहीं किया इसने, सब पाप कर लिए, तो अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिविधि है, वह परमात्मा और रहेगा देखता और रहेगा, परमात्मा नित्य है, उसने देखकर अनित्य संसार को ही नित्य देखता है, देखता है, चोर बताया उसको, कितनी मेरी बात बताई है, आत्मघाती है, तो किन तेन न कृतम पाप, चोर है ना, आत्मघाती है, तो है परमात्मा अधिक संसार को है, तो कितनी गलती है, और विचार करो तो ये बात समझ में आती है, ऐसे नहीं भी हम समझते नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़े हुए नहीं, पढ़ाई बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, आप कहते हो मैं वही हूँ जो बालकपन में था, तो आपकी तो नित्य निरंतर सत्ता और संसार की असत्ता, इसकी क्षणभंगुरता प्रत्यक्ष अपने शरीर में दिखती है, और शरीर है संसार का है नमूना, जैसे माल का नमूना होते हैं, पलखी का देखते हैं मलूना कैसा संसार है, तो संसार का नमूना ये शरीर है, और परमात्मा का शरीर आपका आत्मा है, तो आप तो वो के वो ही हो जो बालकपन में थे, संसार तो बदल गया, शरीर बदल गया, संसार सही एक है, परमात्मा संसार में रहने वाला, आप में आत्मा, ये सब न बदलने वाला एक है, विषय अलग है, ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है, और इन विभाग को जान करके नित्य में तत्व स्थित होती है, इसकी सत्ता ही नहीं दिखेगी नहीं, देखो संसार है, आप थोड़ा सा मौन नमूना देखो कि शरीर है, शरीर में जब तक इसमें प्राण है और जीवित है तब तक शरीर ठीक ठीक दिखता है, और ये इसमें निकलते ही महान अशुद्ध हो जाता है, मलिन हो जाता है, छो तो स्नान करो कपड़ों से, तो है तो वो कब वो एक दूजा होगा, उस समय शरीर दूजा थोड़ी हो जाता है, तो मुर्दे को भी ठीक दिखाने वाला इतना इसमें प्राण है विलक्षण है वो है, उसकी तो महिमा है, उसको न जान शरीर को ही मानते हैं, संसार को ही मानते हैं, इसमें से निकल जाते अपने मारवाड़ी के राम निकल गया, इनमें से राम निकल गया, राम निकल गया अंदर, क्यों नहीं राम से, राम ही निकल गया, खत्म खत्म हो गया, तो वो तो है नित्य रहने वाला, और ये नित्य निरंतर जाने वाला, अब इस नित्य निरंतर जाने वाले को रहने वाला मान लिया, इससे बढ़ करके क्या मूर्खता होगी, तो समझी क्या होगी, नास्तिकता क्या होगी, आत्मा पहाड़िया अपनी हत्या कर रहा है, और विनिश्चित तो अविनिश्चित तो समम समम पश्यन ही सर्वत्र समित ईश्वरम न हिन्नस्ति आत्मा न आत्मा न, वो अपनी हत्या नहीं करता, नहीं तो दूसरा देखता वो हत्या करता है, अपनी आत्मघाती महापापी अपनी हत्या कर रहा है, गीता ने कहा न हिन्नस्ति आत्मा न आत्मा न, अपने आप ही अपने आप हत्या नहीं करता, इस वर्ष परम गति को प्राप्त हो जाता है, नहीं तो आपकी हत्या करता है, वो मरता ही रहता है, तो आप घात करता ही रहता है, अपने आप को खत्म करता ही रहता है, हृदय में आत्मघाती है, आत्मघाती वो नहीं है जो समान परमात्मा को ही देखता है, सब में परिपूर्ण, अपने में दूसरा मैं तेरे में तेरे में मेरे में सब जगह, जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि तो मैं वो मैं खड़खंभ मैं सर्वभूत व्याप्या, कहाँ है तुम्हारा भगवान, के तो मैं वो मैं खड़खंभ में खड़ग से मार दूंगा, अरे खड़ग में ही वही है, मेरे में ही वही है, आप में ही वही है, तुम्हें में ही वही है, वही है, यास्तिक थे वो पिताजी है नास्तिक, कभी खंभे काट दे वो कट जाएगा तेरा परमात्मा, वो कटने वाली हमें अच्छे जीवदायी अकड़े भी अशोष्य, तो इस बात पे ये बात प्रत्यक्ष समझ में आती है, अपने आप को अनुभव करते हरे भाई बहन कर सकते हैं कि वो जो मेरा बचपन था वो आज नहीं है, तो आज है जवानी हो चाहे वृद्धावस्था हो, वो नहीं तो ये रहेगी क्या? रहने की रीत होती तो बचपन भी रहता, अगर बचपन नहीं रहता तो ये रहता कैसे? तो रहता है ही नहीं। अब बहते को रहता मानता है और बुद्धिमान समझता है अपने को, अब बहते को रहता मानता है। संतों की वाणी में आता है रहता रूप सही कर रखो बहता सगन वही के, एक रहता है एक बहता है, कितनी सीधी भाषा अपनी, ये तो बहता है और इसमें रहता है, वो रहता है देखने वाला सही देखने वाला है, बहते को देखता है वो सही कहा देखता है, तो गलत उसका देखना गलत है ना, जो बहता है उसको रहता माने, जो नाश है उसको अविनाशी माने, चल जाएगा उसको है माने, और उसको है मान के राग द्वेष ईर्ष्या दंभगत तरह तरह के दोषों को संग्रह करता है उनका देखता है, तो आदर तो है उसे करना चाहिए कि नहीं का आदर करना चाहिए? नहीं का क्या आदर करे, वो तो नहीं है ना, सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, निरंतर बदल रहा है, जो है मान रहा है, तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् ये पश्यति स पश्यति, तो वो संपश्यन है, तो यति परां गतिम्, इसे परम गति को प्राप्त हो जाता है, आत्मना आत्मनम नहिनस्ति तथा परांगति में आती, अपने आप से अपनी हत्या नहीं करता, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, सदा अमर हो जाता है, सदा के लिए अमर हो जाता है, क्योंकि अमरता पर ही दृष्टि है उसकी, अमरता पर ही स्थिति है उसकी, अमरता का ही महत्व है वहां पर, अमरता की ही इज्जत है, अमरता को ही ठीक मानता है तो अमर हो जाता है, और मरने वाले को अमर मानता है वो तो मरेगा ही, उल्टा देखता है, तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणः, सब कर्म जो प्रकृति के द्वारा होता है, गुणागुणेषु वर्तन्ते नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं शोधिगच्छति नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, प्रकृति गुण संबंध सज्जन थे गुण दर्शन, उनमें गुण और क्रिया पदार्थ, क्रिया पदार्थ क्रिया हो जाते हैं, जितने भोग होते हैं प्रकृति प्रकृति और क्रिया और पदार्थ, ये सुख हो रहे, सुख दे रहे हैं, क्या दे रहे हो, खत्म कर रहे हो अपने आप को, ले क्या रहे हो, भक्ति ने क्या भोगन भुगता वह में भोग, भोगन भोगे जगत के अब भुगते है, भोगे भोगों संसार के भोग भोग लिए, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारे को भोगों ने भोग लिया, खत्म कर दिया, तुम्हारे को बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया, तुमने भोग क्या भोगो, भोगों ने तुम्हारे को भोग लिया, खत्म कर दिया तुम्हारे, हम भोग सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, सुबह सुखदास हुए उल्टी बार अधर्म धर्म तमसावृता सर्वार्थान विवृति बुद्धि तामसी बुद्धि हो रही है, कितना अनर्थ हो रहा है, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, रात दिन असत में असत लग रहे हैं, इध मध्य में अलब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इधम भविष्य इतना धन हो गया, इतना कर लूंगा और कर लूंगा, इतना ऐसा कर लूंगा, क्या कर लेगा तुम, करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी थी चिंतया मरिष्यामी मरिष्यामी थी मरिष्यामी विस्मृतम, जो निश्चिंत मरना है उसको तो भूल गया, अरे करना निश्चित है नहीं, करेगा नहीं करेगा, वो करूंगा करूंगा करूंगा भूल गया, अरे करूंगा नहीं मरूंगा, सच्ची बात है यार, ईश्वर तो मरेगा, ये तो मर रहा है, मरेगा क्या, मर रहा है हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है, उसको जीवित रखना चाहता है हरदम ही, कैसी बात, मूर्खता की बात, शरीर निरोग रहे, अरे हरदम बना रहे, ये संभव है बना रहना, ये निरोग रहना संभव है क्या है, असंभव को संभव करना चाहे, और संभव परमात्मा है उसको असंभव माना है, ये मिट रहा है उसको तो कहता है ये तो दिखता है, अरे मौजूद परमात्मा हरदम मौजूद है, नित्य निरंतर विराजमान है, उसको मौजूद न मानकर अमौजूद मानता है, वो है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसको तो मानते ही नहीं, कैसी एक विचित्र भूल है, विचित्र विलक्षण भूल है, उसमें रात दिन लगा हुआ है। ठीक जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, नहीं समझते। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ लात, कर दीपक और कुएं पड़े। रात्रि में दीपक देख और कुएं पड़े, जानता है कि ठहरेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, मान रहेगा नहीं, ये मिनिस्ट्री रहेगी नहीं, ये राज्य रहेगा नहीं, ये संपत्ति रहेगी नहीं। अगर बालकपण की व्यवस्था रहती, बालकपण का साथी रहते, बालकपण के सामग्री रहती, बालकपण का समय रहता, तो ये भी रहेगा। जो वो नहीं रहा, ना सामग्री रही, ना साथी रहे, ना वो हमारी सामग्री खेलकूद का सामग्री वो नहीं रही, तो अब ये कैसे रह जाएगी? ये और जाति की है क्या? समय बदल गया, स्वराज्य हो गया, जो कोई रीति बदल गई, क्या बदल गया? ये बदलने वाला ही बदलने वाला है। नाशवान नाशवान को अविनाशी मानकर ठीक रहा, हम इतना कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर क्या कर लोगे? ये सब तो बीती जात है, घेरा बीती जा रही है। प्रत्यक्ष बात है, इस वास्ते जो करना वो कहा जल्दी से कर। तू नहीं अतेत न मतेत न पतेत मृत्यु आओ, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी अपना काम बढ़ा लो, किसी उपराम हो जाओ, है उसमें स्थित हो जाओ, नहीं से अपने अलग हो जाओ, नहीं तो नहीं रहेगा, है ही रहेगा, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, क्योंकि देखने वाली आंख है, देखने वाला अंतःकरण, ये सब नहीं की जाति का है, ये नहीं कोई देखेगा, है को कैसे देखेगा? स्वयं अपने आप को देखो तो अपने आप को दिखेगा, स्वयं आत्मा आत्मा तुम पुरुषोत्तम, आप अपने आप से अपने आप को देखेगा तब ठीक दिखेगा। और देखने के औजार ये सब कुछ एक ही नाशवान नाशवान है, इसमें रमन करता है, इसमें राजी रहता है, इसमें खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, गलती करता है। सच्ची बात है, जो परमात्मा तत्व है उसी को देखे, उसमें रमन करे, उसमें आनंद करे, मौज करे, आनंद करे, अपने तुम आप। नारायण नारायण नारायण नारायण।